राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 1 अप्रैल 1996 को लगभग प्रातः 8 बजे गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम नारायण नारायण नारायण पराकृतं वंदम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मनम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री कृपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंद्रेत्रारायण। देखो भाई, एक सुन के जो भीतर भाव भर लेना है वो और चीज है, और जो अनुभव हो वो और चीज है। जैसे कहीं पीड़ा होती है तो अपने को अनुभव होता है कि मुझे दर्द हो रहा है, वो अनुभव है। इससे मैं ब्रह्म हूं ये अनुभव किसी का नहीं है। आपका अनुभव कैसे मैं ब्रह्म हूं? शरीर के कोई पीड़ा हो तो आपके पीड़ा मालूम देती है क्या? शरीर में पीड़ा होती है तो आप ब्रह्म है तो पीड़ा का अनुभव होता है कि नहीं? बोलो। देखो, बात बोलने से स्पष्ट होती है। ये जो बात लिखी है ये हमारे समझ में आप नहीं आती है। ठीक, मरने से नहीं डरता हूँ, जन्म से डरता हूँ, ये कैसे हो? कोई बात युवती से नहीं देखती है। नजीक आ जाओ आज। और देखो ये बात कह जो आप बोलोगे, ये कहना का क्या भाव है? ऐसा है महाराज कि विचार पूर्वक ये देखने से तो बात मालूम होती है कि ना मैं स्थूल शरीर हूँ और ना सूक्ष्म शरीर हूँ और ना ही कारण शरीर हूँ। तो जब ये मैं नहीं हूँ और इसके नाते ही अगर मैं इससे बाहर हूँ, अगर बाहर हो ही जाऊँ तो फिर हमारी छुट्टी है। अंत मति सो गति, हमारी कोई वृत्ति न बने तो मेरे को आने जाने से मतलब नहीं। ये दुनिया प्रकृति माया ऐसे रहेगी, मेरे मिटाए मिटेगी नहीं। तो मेरे से संबंध किसी कचित पदार्थ का नहीं है। तो जब नहीं है तो इसमें इसके नाते मैं पहले फंसाऊं, क्योंकि मैं देह हूँ यह पहले बांधता है। तो इसलिए ये छुट्टी हो जाएगी तो मैं छोड़ के भाग जाना चाहता हूँ। छुट्टी हो जाएगी, छुट्टी हो गई। छुट्टी तो होती है विचार पूर्वक, लेकिन फिर पकड़ता है। विचार पूर्वक करते हैं, विचार पूर्वक करते हैं, छुट्टी नहीं होती। छुट्टी होने पर फिर बंधता नहीं। विचार पूर्वक की जाती है वो बात सीखी हुई होती है, और जो अनुभूत होती है वो सीखी हुई नहीं होती, अनुभव होती है। वो अनुभव होने पर कभी चाहे मूर्छा हो जाए, नींद आ जाए, कैसे आप बताए, वो मिटती नहीं है। जब तक मिटती है तब तक अनुभव नहीं है, सीखी हुई है, ये पहचान है इसकी। क्या करें आखिर? आप क्या चाहते हैं? हम माने कुछ भी हो फिर आना नहीं चाहते, जन्मना नहीं चाहते। हम बैकुंठ भी हमको नहीं चाहिए, लेकिन हम जन्मना नहीं चाहते। जन्मना नहीं चाहते, ये बात पक्की। अच्छा, जन्मने का डर लगता है? हमें जन्मने का डर लगता है, मृत्यु से भय नहीं। अच्छा, क्योंकि ये तो छूटनी ही है, जानी ही है, और चाहते ही है कि तीन शरीरों से अलग हो जाए। तो अलग हो जाए नहीं, हो जाए ये तो इच्छा होती है, और हो गए ये अनुभव होता है। अलग हो जाए ये अनुभव नहीं, ये तो इच्छा होती है कि हम ऐसा हो जाए, ये अनुभव नहीं है। मैं ब्रह्म हूँ ये अनुभव किसी को नहीं होता है। ज्ञानी होता है मैं ब्रह्म हूँ ये नहीं होता है, ज्ञानी को भी अज्ञानी को भी किसी को भी मैं ब्रह्म हूँ ये होता ही नहीं। ऐसी हुई ये सीख हुई बात है, उपासना हो सकती है। मैं ब्रह्म हूँ ऐसी उपासना, इसको अहंग्रह उपासना कहते हैं। वह अनुभव नहीं होता है, ये सीखी हुई बात होती है। मैं आत्मा हूँ ये बात भी सीखी हुई है। मैं शरीर हूँ ये मानी हुई बात है। तो क्या करना चाहिए? तो करने में जन्म से डर होता है, तो जन्म का कारण क्या है ये सोचा आपने? जन्म का कारण क्या है? हमारी अपनी अहंता ममता है, अहंता ममता है, हाँ। तो ये अहंता ममता को मिटाओ। अगर जन्मना नहीं चाहते तो अहंता ममता मिटाओ। निःसंबंध अवस्था पर तो अहंता ममता मिटती है। निःसंबंध निःसंबंध अवस्था पर जब अपने को अलग देखता है तो त्रैलोक्य में किसी से संबंध नहीं रहता, ऐसे पर तो वह निश्चिंत रहता है। तो वो मैं कहूँ इसी रहता है, वो बात हरदम नहीं रहती, हरदम नहीं रहती महाराज। तो एक बात मेरी प्रार्थना है कि जो हरदम नहीं रहती वो अनुभव नहीं है, वो मानी हुई बात होती है। और अनुभव होने पर कभी नहीं मिटती, चाहे शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर दो वो बात वैसे ही रहती है। शरीर टुकड़ा करो कुछ भी कर दो वो बात इधर उधर होती ही नहीं, वो तो है अनुभव। और जो ठीक विचार के समय तो दिखता है ऐसा, और समय में ऐसा अनुभव नहीं होता तो वो अनुभव नहीं है, वो ये सीखी हुई बात है। कैसे मिल जाए? तो मिट जाए कैसे? मिल जाए कैसे? मिल जाए कैसे? पा लें कैसे? अनुभव हो जाए यही तो मतलब है। कैसे पा लें? किसको पा लें? किसको पाओगे? किसको पाना चाहते हो? परमात्मा को पाना चाहते हैं, जो दुख रहित है। जो दुख रहित है, दुख नहीं चाहिए। लेकिन महाराज दुख तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, दुख हमको नहीं चाहिए। दोनों हाथ उठा कह रहे हैं सुख नहीं चाहिए, लेकिन दुख नहीं चाहिए। ठीक है, और रहेंगे तो दुख हो जाएगा। ये मैंने दुख हो जाएगा भाई, तो अनुभव नहीं है। पहले ये बात तो निर्णय करो कि विचार द्वारा जो बात चाहते हैं वो और समय में नहीं रहती, तो अनुभव नहीं है। ये जतीक नहीं आपके अनुभव होने पर दो अवस्था नहीं होती, अनुभव हो जाने पर एक अवस्था रहती, परिवर्तन नहीं होता। ये जो अनुभव तो नहीं है ना, अभी तो विचार के समय आपको प्रतीत होता है कि हम अलग है, लेकिन अनुभव तो नहीं है ना, हर वक्त स्थिति नहीं रहती। तो अनुभव चाहते हैं, यही तो तात्पर्य है। अगर बिराजो आप महाराज पहले प्रश्न बताइए, हर जगह परमात्मा कैसे? एक दिन का प्रश्न ये है कि हर जगह परमात्मा प्राणियों में तो दिखता है। ध्यान देते हैं कि हर वस्तु को जानने वाले हम हैं और अपनी ज्ञान सत्ता से जानते हैं। अतः यहाँ हम हैं या नहीं है, ज्ञान स्वरूप तो यहाँ ज्ञान स्वरूपता है, और यह नाशवान नहीं होने से यह चैतन्य स्वरूप है, और कहीं भी जाता है तो सुख यानी आनंद की ही तलाश में रहता है। यह स्वरूपतः आनंद स्वरूप है, तो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, चित्त स्वरूप, ये तो यहाँ है। अब हम आए या कौन है ये नहीं जानते, तो यहाँ है और यहाँ होने से हर चैतन्य प्राणी वर्ग में है। वृक्षादि में तो होगा, होता है कि वो भी मैंने जीव विज्ञान से मान लेते हैं, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि वो भी इच्छावान है, लेकिन पत्थर में पाषाण में कैसे हैं? प्रहलाद जी ने जो नरसिंह को प्रकट किया था, ये मेरे मन में है कि उनकी अपनी इच्छा से प्रकट हुए थे, या मेरे को भ्रम है या क्या है महाराज? इच्छा भगवान की, प्रहलाद जी की अपनी तीव्र मनोवेग इच्छा से नरसिंह भगवान खम्भे से निकले थे। तब क्या है, हम हर जगह कैसे देख पाए या दिखा दें आप कृपा कृपा? देखो मेरी समझ से ये बातें भी सीखी हुई बातें भी प्रक्रिया सहित नहीं है। एक ग्रंथों को पढ़ करके सीख ले वैसी प्रक्रिया से सीखी हुई नहीं। आप यहाँ नजीक आ जाओ, अच्छा है, आपके पास यहाँ बैठ जाओ। देखो बहुत बढ़िया बात है, पहले मेरा कुछ नहीं है ये बात पहले होगी, और इसके बाद होगी कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये होगी। इसके बाद मैं कुछ नहीं है, ये क्रम है, साधन का क्रम है ये। मेरा कुछ नहीं है ये अनुभव होने पर मेरे को कुछ नहीं चाहिए ये आप साफ हो जाएगा, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए ये दृढ़ होने से मैं कुछ नहीं है ये हो जाएगा और तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ये क्रम है, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं है, जो निर्ममो निरहंकार गीता में कहा है, ये अनुभव हो जाएगा। अब इस पर मैं थोड़ी बात कहता हूँ, उसमें कोई शंका हो तो फिर पूछ लेना। मेरा कुछ भी नहीं है तो मेरे को क्या चाहिए? मेरा अगर शरीर है तो शरीर के लिए कपड़ा भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, जल भी चाहिए, आराम भी चाहिए। अगर मेरा सूक्ष्म शरीर है तो मैं चिंतन करता हूँ, मेरे अच्छे संकल्प होते हैं, बुरे संकल्प होते हैं, उससे भी मेरे पर असर पड़ता है। अरे मेरा नहीं है तो असर नहीं पड़ेगा। जैसे मर जाने वाले पर शरीर छूट जाते हैं, जाने पर क्या उसके शरीर की अनुकूलता की इच्छा होती है? क्या उसे प्रतिकूल न हो ये इच्छा होती है क्या? नहीं होती। शरीर छूट गया, वो शरीर को जला दे तो कोई नहीं होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अनुकूलता की इच्छा, प्रतिकूलता की न हो प्रतिकूलता, ये कब तक रहती है? जब तक शरीर मेरा है, ये मेरापन होता है ना, तब तक ये इच्छा होती है, चाहना होती है। मेरा पर मिटने पर चाहना नहीं होती। मेरा पर मिटने पर मेरे को कुछ नहीं चाहिए ये बात अनुभव हो जाती है। अरे इन के बाद मैं कुछ नहीं हूँ ये अनुभव हो जाता है। ये क्रम है, कोई साधक करके देखे हो जाएगा। मेरा कुछ भी नहीं है ये अनुभव कैसे हो? बड़ी सीधी सरल बात समझने के लिए, जो जिज्ञासु होगा उसी बड़ी काम की चीज होगी, और नहीं तो थोड़े समय के बाद हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं है, मेरा स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, कारण शरीर भी नहीं है, शरीर नहीं है, इंद्रिया नहीं है, अंतःकरण भी नहीं है, ये अनुभव जाना चाहिए। मैं क्या हूं इसकी जरूरत नहीं है। अभ्यास सीखने वाले तो मैं ब्रह्म हूं ये कहते हैं, दूसरा कहे मैं आत्मा हूं कहते हैं, बहुत साधारण कहते मैं जीव हूं कहते हैं। ये जब तक मैं के साथ में ब्रह्म लगा दो, आत्मा लगा दो, जीव लगा दो, कुछ भी लगाओगे, तब तक सीखने की बातें होगी, अनुभव की बात नहीं होगी। आप ध्यान देकर सुने भाई लोग, बड़ी सीधी बात, सरल बात है। तो ये कब होगा? मेरा है शरीर, तब तक आपको चाहिए। जब मैं शरीर नहीं हूं तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये बात हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? मेरा कुछ नहीं कैसे हो जाएगी? कि मेरा शरीर है तो शरीर पर मेरा अधिकार चलता है कि नहीं, ये बात खास खास समझने की है। जैसे मैं शरीर को रखना चाहूं, क्या वैसा ही शरीर को रख सकता हूं? क्या जैसा शरीर को बनाऊं वैसा ही बना सकता हूं क्या? दो बात। तीसरी बात, शरीर को बदलना चाहो तो बदल सकता हूं क्या? क्या छोड़ना चाहूं तो छोड़ सकता हूं क्या? और इसको सुंदर बनाना चाहूं तो सुंदर बना सकता हूं क्या? इसको ज्यादा न लगे ऐसे, कभी इसको बीमारी न आवे तो बीमारी रहे तो हो सकता हूं क्या? और मरने तो मरने दूंगा नहीं ऐसा अनुभव है क्या? इन बातों का विचार करो कि ये आपके वश में है कि नहीं, इसमें आप स्वतंत्र हो कि नहीं। अगर स्वतंत्र आप नहीं हो तो मैं शरीर नहीं हूं ये सीखी हुई है बात, अनुभव नहीं है। शरीर मेरा हो तो मेरी मर्जी के अनुसार रखूंगा, मेरी मर्जी के बिना बीमार भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि शरीर मेरा है, मेरा शरीर पर अधिकार है, तो शरीर को चाहे जैसे रखूं मैं। ये अगर आपकी हिम्मत है तो ये समझना चाहिए कि शरीर मैं नहीं हूं। अथवा दो बातों की दो में एक बात होगी ही, अथवा शरीर मैं नहीं हूं तो शरीर पर मेरा अधिकार नहीं, शरीर मेरा नहीं है तो शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है, तो अधिकार नहीं है, तो उसे अधिकार नहीं है तो फिर परवाह नहीं। शरीर जीव है, मरे, बीमार हो, सुझ हो, तो मेरे पर कोई असर नहीं पड़ता। और मेरे को कुछ नहीं चाहिए ये बात हो ही जाएगी। शरीर मैं नहीं हूं तो मेरे को अन्न चाहिए, मेरे को जल चाहिए, मेरे को कपड़ा चाहिए, मेरे को मकान चाहिए, ये बात हो ही नहीं सकती। मेरे को कुछ नहीं चाहिए बिल्कुल अनुभव हो जाएगा। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ना मान चाहिए, ना महिमा चाहिए, ना आराम चाहिए, ना आदर चाहिए, कुछ नहीं होगा। जैसे मैं थम्भा नहीं हूँ ऐसा अनुभव हो जाए, बिल्कुल थम्भा इदंता से मैं देखता हूँ, तो इस थम्भे का आदर हो तो क्या मेरे पर असर पड़ेगा, इसका निरादर हो तो क्या मेरे पर असर पड़ेगा, इसका कोई सम्मान करे, आरती करे, चंदन चढ़ावे तो खुशी हो गई, क्या इसके जूता मारे तो मेरे पर असर पड़ेगा क्या। जब असर दोनों नहीं पड़ता तो थम्भा मैं नहीं हूँ, ये बात सच्ची हो गई। ऐसे शरीर का आदर करे, आराम दे, आरती करे, पुष्प चढ़ावे, ऐसा करे, अथवा इन मनुष्यों भीतर ही जूता मार दे, तो जूता मारने पर भी कोई फर्क नहीं है। शरीर में नहीं हो तो जूता मारने से असर क्या पड़ेगा मेरे, अगर असर पड़ता है तो शरीर में हूँ ये माना हुआ है, तो क्या आपके ऐसा अनुभव होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। कभी कभी नहीं, कभी कभी, कभी वाली बात तो छोड़ दो सदा के लिए। एक ही बात मैं कहता हूँ, कभी कभी तो बात झूठी है, झूठी है, झूठी है, कभी की बात मत लाओ। वो तो पहले ही मैं कह दिया, कभी कभी होता वो बात झूठी है, झूठी है, झूठी है, असत्य है, असत्य है, असत्य है, वो कभी की मान लाओ। अनुभव होने पर एक ही बात रहेगी, कभी होगा कभी हो, ये बात होगी नहीं। ये जब तक होती है तो सीखी हुई बात होती है, सीखी हुआ बात भूल जाता है और में भीतर में बैठ जाती बात भूलती नहीं है। मैं इस बात को ठीक तरह से कह सकता हूँ। अब इस बात को बताऊ मैं कि भूलती कभी होती है कभी नहीं होती है, एक कभी सदैव रहती है, वो कब होती है आप ध्यान देकर सुने। आप सीखी हुई बात भूल जाते हैं, याद नहीं रहती, बार बार आवृत्ति करते होती है, परंतु आप स्वीकृति करते हो, भीतर स्वयं स्वीकार कर लेते हो, वो बात भूलती नहीं है। आप सबका अनुभव बताऊं आपको, आप कृपा कर सुने, भाई भी बहनों भी सुने। जैसे आप जो मुझे गए नहीं गए थे, कब गए थे, ये भूल जाते हैं, परंतु आपका विवाह हो गया, आपने समझा कि मेरी शादी हो गई, वो शादी होने पर कोई सपने में भी पूछे, अचानक जगा कर पूछे, अचानक कोई पूछे, तो आप कह देते हो भाई पता नहीं, ऐसा कह सकते हो कभी, अटल रहती है कि नहीं बात। जब कोई पूछे तो मैं भाई तू मैं बच्चियों को पूछे, इनको लड़कियों को, तो ये कभी नहीं कह सकती मेरी शादी नहीं हुई, ये कैसे कह सकती, पति छोड़ देवे, तिरस्कार कर देवे, मर जावे, तो ये कहती कह सकती हो क्या कि मैं भूल गई विवाह हुआ कि नहीं हुआ, ये दो बात होती ही नहीं, ये ठीक है कि नहीं, ये स्वीकृति है, ये अनुभव नहीं है, ये अनुभव नहीं है, स्वीकृति है। स्वीकृति भी दृढ़ रहती है तो अनुभव कैसे ढीला हो जाएगा। हृदय से स्वयं की स्वीकृति है, ये मन बुद्धि की स्वीकृति नहीं है। वेदांत सीखने से बड़ी भारी हानि होती है, बड़ा नुकसान होता है। मैं सीखा हूं, मैंने वेदांत पढ़ाई की है, वेदांत की परीक्षा दी है, अद्वैत सिद्धांत की परीक्षा दी है, मैंने पढ़ाई की है, इस वजह से मैं भुक्त भोगी हूं, मेरे को पता है इस बातों का, इसी की बात होती है, ये काम नहीं देती। कल बातों पशु चाहिए थी बात नहीं, तो गाय में घी है, वो गाय के काम नहीं आता, कहा था ना, ऐसे आपकी सीख हुई काम नहीं आएगी। बात सच्ची है, गाय के भीतर घी है, सच्ची बात है, पर काम नहीं आएगा, ऐसे सीख हुई बात काम नहीं आएगी, कुछ काम नहीं, बिल्कुल फालतू, इतनी फालतू हो जाएगी, कोई कहेगा तो मैं जानता हूं, ऐसी हो जाएगी, ये तो मैं जानता हूँ, तो उसको चर देगा। और ये सीख लोगे अज्ञस्यार्थ प्रबुद्धस्य सर्वं ब्रह्मेति योपदेत महानिरे जालेषु सतेन विनियोजित। योग वशिष्ठ में लिखा है अज्ञस्य अर्ध प्रबुद्धस्य, अज्ञ है और थोड़ा थोड़ा यू जागता है, बदबुद देखता मैं कभी हुआ ऐसा, अज्ञस्य अर्ध प्रबुद्धस्य अर्ध जागा है, ठीक साफ है नहीं और अज्ञ जानता नहीं है, उसको कह दे तू ब्रह्म है, वो कहने वाला महान नरकों में ले जाने वाला है। ये बात है अज्ञस्यार्ध प्रबुद्धस्य सर्वं ब्रह्मेति यो वदेत, जो कह दे सब ब्रह्म है, महान निरे जालेषु महान नरकों में ले जाने वाला है। ये बात लिखी महान निरे जालेषु सतेन विनियोजित, नरकों में ले गया वो। तो ये ब्रह्म हो ये बात कहने सुनने की नहीं है, ये सीखी हुई बातें है। इस वास्ते मैं ब्रह्म हूँ और सब में ब्रह्म है ये सीखी हुई बात, और कहते सब मनुष्य मत है इसमें नहीं देखने वाली, ये हो ही नहीं सकता। ब्रह्म कोई प्राणों वाला होता है क्या, जीव वाला होता है क्या, अहंकार करने वाला होता है ब्रह्म, तो उनमें तो ब्रह्म दिखे, जिसमें अहम नहीं है उसे ब्रह्म न दिखे, ये कभी हो सकता है? ब्रह्म कैसा अभिमानी होता है, क्या मन बुद्धि वाला होता है, क्या प्राणों वाला होता है? प्राणों वाला में तो ब्रह्म दिखे, बिना प्राण प्राण में दिखे, तो ब्रह्म क्या है? ये समझा ही नहीं है, सीखा भी नहीं है, असली सीखी हुई बात भी नहीं है। असली सीखी हुई बात भी कहते ब्रह्म समझेगा ये कहेगा सीख हुई। तो मैं मेरा ये नहीं है, तो इस पर कौन ही है कि मेरा इन पर बस नहीं चलता है, ये खूब पहली बात है। शरीर मेरा है तो मेरा बस चलता है क्या, मन मेरा है तो मन पर मेरा बस चलता है क्या, बुद्धि मेरी है, इंद्रिया मेरी है, प्राण मेरे हैं, तो क्या इस पर मेरी स्वतंत्रता चलती है? नहीं चलती है तो मैं मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। जिस पर मेरा स्वातंत्र नहीं चलता, जिस पर मेरा बस नहीं चलता, वो मेरी नहीं है। तो बिल्कुल ना चाहिए, ना स्थूल शरीर मेरा है, ना स्थूल शरीर मेरा है, ना काल शरीर मेरा है। स्थूल शरीर का कर्तन काम धंधा है, सूक्ष्म शरीर का स्वप्न अवस्था है, और कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था है, और जागृत में स्थिरता है वो कारण शरीर का अर्थ। मानो बात काम करते हैं ये स्थूल शरीर की बात है, और बैठे बैठे चिंतन करते हैं ये सूक्ष्म शरीर की बात है, और कुछ भी चिंतन न हो शांत स्थिरता है तो ये कारण शरीर की बात है। तो ना स्थिरता में आ सकती है, ना चिंतन में आ सकती है, ना क्रिया में आ सकती है, तब समझ आती है शरीर मेरे नहीं है। अगर इसमें आ सकती है तो तीनों शरीरों में किसी में आ सकती, क्रिया में आ सकती है, ना इंद्रिया न कर्म सु अनुसार क्रिया और पदार्थ में आसक्ति नहीं होती तो वो योगारूढ होता है। तो क्रिया सूल की है उसमें भी नहीं है, सूक्ष्म जो चिंतन है उसमें भी आसक्ति नहीं है, चिंतन होवे न होवे खराब होवे अच्छा होवे कोई अर्थ नहीं पड़ता हमारे पास। ऐसे स्थिरता होवे स्थिरता न होवे उसका भी हमारे असर नहीं पड़ना चाहिए। स्थिरता पर असर है तो कारण शरीर है, कारण शरीर वाले की दो अवस्था होगी, एक समाधि अवस्था होगी, एक व्युत्थान अवस्था होगी, और कारण शरीर में नहीं रहेगा उसे प्रत्यान होगा ही नहीं। ये एकदम ठीक बात है। तो ये आपको आपका शरीरों पर बस चलता है क्या, क्या चिंतन में अंतर चिंतन में सुख दुख होता है कि नहीं, और स्थिरता आ गई बिल्कुल बैठे हैं कोई चिंतन नहीं है, नींद बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जागृत अवस्था है, और भूलना कुछ नहीं है, एकदम शमशान है, ये अवस्था है तो कारण सही की अवस्था है। ये जैसे गाढ़ नींद आती है वो कारण सुषुप्ति है, और ये जागृत सुषुप्ति है, कुछ भी चिंतन हो ये जागृत सुषुप्ति है, कुछ भी चिंतन हो ये जागृत सुषुप्ति समाधि होती है। समाधि दो तरह की होती है, सब विकल्प और निर्विकल्प, फिर निर्विकल्प भी सभी दृढ़ को दो बोझने की होती है, फिर धर्म में एक समाधि होती है, ऐसे कई नाम है। तो वो स्थिरता में भी जब आसक्ति नहीं है, स्थिरता का भी वो आग्रह नहीं है, स्थिरता हो जो चंचलता हो तो कारण शरीर से आप ऊंचे उठ गए। क्रिया और पदार्थ मिले चाहे न मिले इनमें आपकी क्षमता रहती है तो स्थूल शरीर से ऊंचे उठ गए, चिंतन अच्छा हो चाहे मंदा हो, इसमें कोई असर नहीं पड़े और आपकी कोई इच्छा नहीं हुई, अच्छा ही चिंतन हो बुरा चिंतन नहीं हो, ये कोई आग्रह नहीं हो तो सूक्ष्म से ऊंचे उठ गए, स्थिरता हो चाहे संचलता हो इस ऊंचे उठ गए तो कारण से ऊंचे उठ गए। ये इनकी परीक्षा है, कसौटी है। अगर ये असर पड़ता है तो आप शरीर पर है। अब मैं कहता हूं कि आपका विवाह हो गया, आपने स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकृति? अनुभव नहीं है, स्वीकृति है कि मेरा विवाह हो गया। अब कभी आपके बैम नहीं पड़ेगा, मैं कह रहा हूं स्वप्न में भी जागृत में भी, कोई पूछे ना पूछे, ये बहना बैठी इनको पूछ लो, विवाहिता तो कभी नहीं कहेगी, ये स्वप्न में भी क्वारी हो नहीं कहेगी। अब वो पति रहा कि नहीं रहा, छोड़ दिया कि मर गया, साधु हो गया, खो गया, कुछ भी हो गया, पर मैं कुंवारी हूं ये नहीं होगा, ये स्वीकृति मात्र से हो जाता है। स्वीकृति से आगाड़ी अनुभव और आगाड़ी होता है, मतलब स्वीकृति में ये ताकत है, वह भूली नहीं होती, विचार से अभी थी और विचार के समय नहीं रहती, इधर स्वीकृति भी नहीं है। इसमें शंका होती थी, मैं आप पूछो, आपको आप पूछो, स्वीकृति मात्र से, जैसे मेरे को साधु बना दिया, मैं साधु हो गया, तो मैं साधु हो गया, अब बिंद से विचार से साधु बना मैंने स्वीकृत कर लिया, तो स्वप्न में भी मैं ग्रस्त हूं ये नहीं होगा, ये तो सबका अनुभव है। मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण पना भूल जाएगा क्या? मैं ब्रह्म भूल जाते तो ब्रह्म कैसे हुए? स्वीकृति भी नहीं हुई, अनुभव तो दूर रहा, स्वीकृति होने पर भूलेगा नहीं। मैं ब्राह्मण हूं, कभी कहता कि मैं समार हूं? ब्राह्मण को आठ बार याद नहीं किया, आठ पहर में कभी भी मैं ब्रह्म हूं याद ही नहीं किया, पर तब जो कोई कह कर मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण पर कब भूला कि मैं समार हूं तो भूल गया। ये भूल की कसौटी है कि भूली कब हुई, याद बिल्कुल नहीं किया, याद करके करता है उसी की भी बातें होती है, स्वीकृत करने पर मैं समार हूं ये मान लेता है तो भूल गया, ब्राह्मण अपना भूल गया। तो ऐसे ब्राह्मण अपना भूलता है कि आदमी, तो मैं ब्रह्म ये भूल गया तो ब्रह्म कैसे हुआ? ये सीखी हुई कसौटी, सीखी हुई जो सीख में स्वीकृति, स्वीकृति कृति नहीं बदलती, स्वीकृति भी रहती है, अनुभव तो तेज होता और भी। ये तो स्वीकार किया, पकड़ी है आपने, स्वीकार कर लिया आपने, अपना नाम स्वीकार कर लिया, ये केशवराम जी मेरा, केशवराम मेरा नाम है, अब केशवराम निंदा हुई तो मेरी निंदा, केशवराम की प्रशंसा तो मेरी प्रशंसा, तो केशव नाम बना बैठा हो, नाम आपको, नाम नाम ने अपने को मान लिया, तो अपने को जब नाम मान लिया तो आपकी कोई सब समय समान अवस्था नहीं रहेगी। तो मैं पना मिटता है तो मेरा पना मिट जाता, पर मेरा क्या है? मेरा कुछ नहीं, पहले से पहले ये बात करो कि मेरा कुछ भी है क्या? अगर मेरा नहीं है तो फिर मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये अनुभव हो जाएगा। अभी मेरे को कुछ नहीं चाहिए ये अनुभव नहीं होगा, क्योंकि मेरा शरीर है तो शरीर के अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, जल चाहिए, सोना चाहिए, आराम चाहिए, ये बात होगी। अगर शरीर में नहीं हूं तो उसको कुछ नहीं चाहिएगा। जैसे मर गया उसका शरीर है, वो कहते शरीर ठीक होना चाहिए, इसे आग मत लगाओ, ऐसी इच्छा होती है क्या? शरीर जब छूट जाता है तो कोई इच्छा नहीं होती। सबसे पहले मैं शरीर नहीं हूं, ये अनुभव होना चाहिए। ऐसा अनुभव होते ये अनुभव हो जाता है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जब तक मैं कुछ न कुछ हूं तब मेरे चाहिए, मैं सही नहीं हूं मेरे कुछ नहीं चाहिए, अनुभव हो जाएगा साफ साफ, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। और कुछ नहीं चाहिए के बाद मैं कुछ है ही नहीं, सच्चो देखो मैं नहीं है, मैं चीज मानी हुई है, मैं है नहीं। अब अगली बात बताओ, इसमें शंका हो तो पहले बोलो। कर्मचारियों के लिए समय रखा है, हाँ तो अच्छी बात है, नारायण नारायण नारायण। तो ये बात मेरे को पूछो, मेरे को तो बड़ी शौक है ये बात की, मेरे तो रुचि है, व्यसन है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, राम राम राम राम राम राम राम राम राम। गीता के सिद्धांत से बात करता हूं। कर्मचारी हो और चाहे साधु हो और चाहे भाई हो चाहे बहन हो, जहां है वहां ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कर्म करना छोटी चीज है और साधु हो जाना बड़ी चीज है, ये लोगों की धारणा है। ना भाई बड़ा है ना बहन बड़ी है ना छोटा है, जहां से चाहो वहां से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। किस बात से? कि कर्मचारी हो तो मेरे को कर्म ठीक तरह से करना है। कोई देखे न देखे, कोई मेरी वाह वाह करे, कोई मेरी निंदा करे, हमें उससे मतलब नहीं है। हम जो ड्यूटी देते हैं 8 घंटा की, 8 घंटा में 1 मिनट भी अपने कर्तव्य कर्म से रहित मैं नहीं रहूंगा। ये कर्मचारी के लिए मुक्ति की बात है, कल्याण की बात है। जो सन्यासी होकर जिस तत्व को प्राप्त करते हैं, उस तत्व को कर्मचारी प्राप्त कर लेगा। कब? कि कर्म ईमानदारी से तत्परता से करे। कोई देखे न देखे, कोई सुने न सुने, कोई वाह वाह कहे, कोई निंदा कहे, कर्मचारी बड़ा अच्छा है, कोई कह दे बड़ा खराब आदमी, ऐसा कह दे, हमारे कुछ नहीं। हम कर्तव्य करते करते 8 घंटा में हम कभी भी 1 मिनट भी फालतू नहीं खोते। आपका पैसा बड़ा शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, आपके अंत को निर्मल करने वाला हो जाएगा। आप किसी साधु को भिक्षा दोगे तो भिक्षा लेने वाले साधु का अंतकरण निर्मल हो जाएगा, इतनी आपके अन्न में ताकत हो जाएगी। जब कर्मचारी आप हो तो इतनी घटना मेरे कर्म से उस समय काम करेंगे तत्परता, बड़ी उत्साह से, बड़ी प्रसन्नता से, चित्त प्रसन्न रहेगा। और जब आपने कभी ड्यूटी ठीक नहीं बजाई तो आपके चित्त में शांति नहीं रहेगी। ये बिल्कुल बात है, उस शांति नहीं रहेगी। तत्पर से काम करके देखो, अगर आपको शांति न हो तो मेरा कान पकड़ लेना, जूता मारना मेरे पास, इतनी पक्की बात है। अगर उसे प्रमाद करोगे और लोगों को देखने में काम करोगे, वही नहीं देखे तो आराम बैठे हो। कभी कल्याण तो दूर रहा, अच्छे आदमी नहीं बनोगे, भले आदमी नहीं बनोगे, कल्याण तो दूर रहा। नहीं तो केवल कर्मचारी मात्र से कल्याण हो जाएगा। कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है। और कर्म करना कर्म है, कर्म योग नहीं है। योग होता है परमात्मा के संबंध होने से, वो संबंध संसार का टूटने से परमात्मा का संबंध होता है। तो टूटेगा तब कर्मचारी ईमानदारी से क्यों था काम करेगा। और कभी ये नहीं कहेंगे हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, कब कहेंगे बताऊं आपको, कब कहना ये होगा, हम कभी नहीं गए। कब कहेंगे? विचार हो गया कि भाई हम काम तो ठीक करते हैं परंतु गृहस्थ का निर्वाह होता नहीं, बहुत महंगी हो गई है। तो उस ऐसे विषय में एक बात कहता हूँ, सुन ध्यान दे, सुनना आप, और जगह ख्याल करो कि और जगह इतनी ड्यूटी देने पर ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, ऐसा आपको तैयारी हो जाए तो फिर कहता मैं छुट्टी चाहता हूँ। दबाएंगे नहीं, राड़ नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे कि मैं छुट्टी चाहता हूँ। वो कहते अच्छा तो फिर वहां काम में लग जाओ, पर पहले काम की तैयारी कर लो, नहीं तो यहाँ से छूटोगे आगे मिलेंगे नहीं। इस वजह से पहले से तैयारी हो जाए कि मेरे को ऐसे यहाँ ज्यादा मिल सकता है, तो कहता है हम तो छुट्टी में चाहे। क्यों चाहते हो? कि भाई गृहस्थ आश्रम है, महंगी आ गई, इतने में काम चलता नहीं, इस वास्ते हम जगह कोई चले जाओ तो फिर बहुत से चले जाओ, वहां करो काम। और ये कह दे कि नहीं आप करो तो फिर यही करो। ये दबाव डालना, आपस में सिद्ध करना, ये किसी साधु का, गृहस्थ का, कर्मचारी का, स्त्री का, किसी का नहीं है, यक नहीं है। ईमानदारी से काम करते हो, मैं कहूँ आपकी गर्ज करेंगे मालिक। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, कई बार व्याख्यान में कहा है कि अच्छा मालिक मिलता है और कर्मचारी काम ठीक नहीं करता है तो उसको अच्छा मालिक नहीं मिलेगा, और अच्छा कर्मचारी काम करता है और मालिक तिरस्कार करता है, रोएगा, उसको कर्मचारी नहीं मिलेगा। क्योंकि कर्मचारी तिरस्कार किया, ऐसे गर्भपात करने वाले को फिर गर्भ नहीं मिलेगा, कई जन्मों तक भी कभी नहीं मिलेगा उसको। ये नसबंदी करेंगे तो छोरा कभी नहीं होगा, रोएंगे बेटा के बेटा हो जाएगा, रोते रहेंगे। क्योंकि जो चीज है उसका तिरस्कार किया वो भगवान को नहीं मिलेगी, अरे आदर किया तो मिलेगी। साधु होगा, साधु बना ठीक पालन नहीं करेगा तो उसे फिर साधु बना नहीं मिलेगा। ये एक सिद्धांत है, तो आप कर्मचारी ठीक हो जाओ, मुक्ति हो जाएगी। जो साधु सन्यासी की होती वो मुक्ति हो जाएगी, मतलब खूब तत्परता से काम करे, एक मिलकर गुट बनाया किया, ये लड़ाई है, ये कर्मचारी नहीं है। विद्यार्थी हम पढ़ते हैं, एक बना करके वो यूनि बना लिए, लड़ाई करेंगे, पतन होगा, लड़ने वालों का कल्याण होगा कभी? ऐसे मास्टर लोग हैं, वो कहते हमें ड्यूटी नहीं देंगे, तो उसका कल्याण हो जाएगा। जिस काम में करो, जहां कहो, जिस जगह चाहो, उस जगह जो काम है उसको ईमानदारी से ठीक करो, अच्छी तरह से, तत्परता से। किस कारण से? हम पैसे लेते हैं तो हमारा, हम नमक हराम न हो, नमक हलाल हो, नमक खरा है तो हम ड्यूटी पूरी बजाएंगे। क्यों बजाएंगे? कि हमारी तनख्वाह पक्की हो जाएगी, हमारी चीज शुद्ध हो जाएगी, आपको जो पैसा मिलेगा शुद्ध होगा। अरे उस पैसों की ऐसी बात है, डाकू नहीं ले जा सकता, चोर नहीं ले जा सकता, आपकी इतनी पक्की हो जाएगी चीज, इतनी उसमें ताकत आ जाएगी, आप करके देख लो। एक थानेदार थे पुलिस के, तो वो उनके मिले हुए थे, तो काम करते थे ठीक तरह से, मंडावे की बात है, तो वो बैठे थे, अपने नौकर को कहा कि भाई अमुक दुकान से मिठाई ले आओ, तो मिठाई ले आया, तो बैठे थे टेबल पर ला कर रखी, वो उधर गया, इतने में ऐसे एक लड्डू गिर के नीचे गिर गया, फूट गया, बुलाया, लाओ, बोलो कहाँ से लाया, कितना लाया, इतना लाया हूँ अमुक दुकान से, परिचय रहता ही आपस में, उस दुकान से लाया हूँ, तो अधिक लाया, कि मैंने कहा थानेदार जी के ले जाता हूँ, तो उसने एक लड्डू और धर दिया, पैसे दो, मेरा लड्डू फूट नहीं सकता, कैसे फूट गया, कहीं एक लड्डू दिया उसे पैसे दो, उसको पैसे दिलाए, फूट गया लड्डू, तो मैं फूट गया क्यों, मेरा नहीं था, इसमें फूट गया, मेरा फूट नहीं सकता। ऐसी बातें होती है अभी अभी वर्तमान में होती है, ईमानदारी के साथ। तो इस बारे कर्मचारियों के लिए मेरी प्रार्थना है, उत्साह से काम करो, करना हो तो करो, नहीं करो न करो, अगर करना हो तो करो, जहां कहीं जाओ। आजकल के जमाने में ऐसे कर्मचारी को दुख देंगे कर्मचारी खुद, कहते तू क्यों करता है, हमारे कहा पता जाएगी, कर्ण देंगे नहीं ऐसी ईमानदारी से, क्योंकि बेईमानी बेईमानी सब जो छा गई, एक ईमानदारी का बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये आज है, पर आप अगर शांति चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, भाई कर्म कर्म तो कर्म करते हो और मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति ईमानदारी की होती है, ईमानदारी बेईमानी की मुक्ति नहीं होती। कम से कम साधन करना चाहते हो तो बेईमानी तो भी मत करो, अच्छा काम आपसे कम हो तो कम, कोई बात नहीं है, और बेईमानी नहीं करेंगे, दलाइकी नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे हम, तो आपका कल्याण, आपके कल्याण हो जाएगा, गर्द करेंगे, लोग गर्द करेंगे, ऐसे कर्मचारी के मालिक गर्द करेगा, गर्द उसको गर्द नहीं होगी, ठीक ईमानदारी से अपना काम करता है, उसकी लोगों की मांग हो जाती है, उसकी मांग नहीं रहती। साधु भी अपना साधु अपना धारण करता है तो लोगों को साधु की मांग हो जाएगी, नहीं तो साधु कहते हैं हमारा कथा कर देना, हमारा व्याख्यान कर देना, हमारा व्याख्यान कर देना, कहते रहे तो नहीं नहीं जगह नहीं है, ऐसा होगा। जो ठीक तरह से चलता है वो लोग चाहेंगे आप दिखाने, ये चीज प्रत्यक्ष है। अपनी बहन बेटी है, मेरी बहन है समझो, और वो बहन घर पर आ जाती है तो वो कुछ दे दिए, भैया ये तो मैं लूंगी, ये मैं लूंगी, तो बहन आती है पहली ताला लग जाएगा, सब लोग भीतर धर दो चीज, ये बहन मांग लेगी, नहीं देंगे तो मन खराब हो जाएगा, देंगे तो चीज खराब हो जाएगी, क्या करें, तो ताला लग जाएगा। और बहन आती है, भैया देंगे ना, भैया मेरे तुम्हारे दिन से क्या, हमारे तो घर से काम चलेगा, भाई कितनी की देगा, हमारे चाहिए भैया, हमारे तो कुछ नहीं चाहिए, अगर उसको देगा वो अमृत रूप होगा और लेना हुआ जहर रूप होगा। देने से लेता है, आपसे आप लेता है, फर्क है कि इसमें? तो इस ईमानदारी से बहन होती है, उसका यहां भी आदर होगा, ससुराल में भी आदर होगा, जहां जाके आदर होगा, कोई हो, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, अपना काम ड्यूटी पूरी पूरी बजाना है, और हमें लोभ नहीं करना है, कपट नहीं करना है, उसमें कोई कमी नहीं करना है। आप देखो संसार बदल जाएगा आपके लिए, इतनी पक्की बात है, इतनी सच्ची बात है। तो कर्मचारी को इच्छा है उस पशु काम करे। अब ड्यूटी पर आ गए, अब प्रार्थना करना है, उसमें जो प्रार्थना करना है वो समय आपकी ड्यूटी में से दिया है, तो उसमें कभी भी किंचित मात्र भी कमी नहीं होनी चाहिए, गैर हाजिरी नहीं होनी चाहिए। स्तुति स्वरूप होते उससे पहले पहुंच जाना चाहिए वह, क्योंकि आपकी ड्यूटी है, आपके समय में से स्तुति करी है, न कि विप्रेष अपनी तरफ से, आपके समय में से। तो उसमें गलती करते हो तो आपकी सिद्धि नहीं होगी। और आप अपनी ड्यूटी पर ठीक है भाई, हमारा समय है तो ड्यूटी प्रार्थना हम ठीक करेंगे। मैं जानता नहीं हूं आप क्या करते हो क्या नहीं, ना मेरे पास आप जो शिकायत आई है, ना मैं ये आग्रह करता हूं। आपकी नीति ऐसी होगी कि उतना समय हम और काम नहीं करेंगे भाई, इतने समय उतना ड्यूटी हम देंगे। उस ड्यूटी में आप कमी मत रखो, आपकी स्वतः पद वृद्धि हो जाएगी, आप ऊंचे पद में चले जाओ, धीरे धीरे पद वृद्धि होती चली जाएगी स्वतः। और नहीं होगी तो आपको दुख नहीं होगा, अरे आप छोड़ो तो मालिक को दुख होगा, कैसा आदमी छूट जाएगा क्या करे, रोएगा वो, आपको रोना नहीं पड़ेगा। परंतु काम ठीक तरह सुचारू रूप से जो काम करो उसमें एक बात, अब दूसरी बात बताता हूँ, जो काम करो उसको सुचारू रूप से करो, ढंग से करो, बढ़िया रीति से करो। माताएं उम्र भर रसोई बनाती है और परोस दिया इसको रसोई बनाना नहीं आता, परोसना नहीं आता, बच्चे को तीसरा पूछ देगा वो नहीं खा सकता, थोड़ा सा पूछे खा लिया, फिर थोड़ा सा दो खा लेगा, एक साथ दे दो नहीं खा सकेगा, ये आना नहीं आता, नहीं पुरुष परोसना नहीं आता, रसोई बनाने नहीं आती। कारण है कि स्वे कर्मणि अभिरत, स्वे कर्मणि अभिरत यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, तो कर्म में आसक्ति न हो और अभिरति हो, ये दो चीज है ख्याल रखना। स्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धि लब्धे न कर्मसु अनुसज्जते योगानुसज्जते, तो कर्म में आसक्ति तो होनी चाहिए, अभिरति होनी चाहिए। तो अभिरति क्या, आसक्ति नहीं है छोड़ दो कर्म। और अभिरति क्या, जो काम सुचारू रूप से ऐसी करे तो आपकी अवश्य उन्नति हो ही जाएगी, अगर नहीं जाएगा छोड़ो वहां पर, अगर ये उन्नति हो जाएगी। ब्रह्मा जी क्रोध करे हंस को निकाल सकते हैं, परंतु हंस के दूध और खीर को अलग अलग, दूध और पानी को अलग अलग करने की शक्ति है, क्या ब्रह्मा जी ले सकते हैं वो नहीं ले सकते। आपके तत्वता कार्य करने की शक्ति है वो कोई बालक ले दे सकता, आपकी तत्वता रहेगी, आपकी गर्ज होगी, वो आपके साथ होगा। तो कार्यगरी बढ़ाओ, जो काम करते हो वो सुचारू रूप से करो, सांगोपांग अच्छी तरह से करो, तत्परता से करो, थोड़े समय में करो। अब ठेके में होता है तो रात दिन करते हैं, वो करने में इतनी तेजी करते हैं भूल जाते, काम भी ठीक नहीं करते, वो भी गलती है। और करो काम तो ठीक तरह से करो, उसमें गलती मत रखो, तत्परता से करो अच्छी तरह से, आपके पैसे अच्छे होंगे, आपको शांति मिलेगी, मिलेगी जरूर, इसमें करके देख लो, बड़ी प्रसन्नता होगी। जहां बेईमानी करोगे वहां आपके अशांति हो जाएगी, मन शांति नहीं। रावण वश भरती नर नारी, रानी सीता के लिए गयाल चोरी गए तो इधर उधर स्वान की नहीं, कुत्ते की तरह देखता है इधर उधर, क्योंकि बेईमानी आते ही मन में शांति नहीं रहेगी। अरे ईमानदारी से काम करेगा भाई, कोई कहे न कहे, सुने न सुने, देखे न देखे, आदर करे निरादर करे, हम काम हमारा ठीक करेंगे, मौज रहेगी आपकी, मस्ती रहेगी, शेर की तरह गर्ज हो गई, चिंता होगी नहीं। इस वास्ते एक तो तत्परता से कार्य करे, एक कारीगरी सीखे, जो काम करो उसको ऐसा सुचारू रूप से करो कि अपने भाई कर्मचारी दूसरे करे उनसे आपका काम बढ़िया होगा, अच्छी तरह से करो। समय बर्बाद मत करो बीच में, जब भी काम मत करो, काम है ड्यूटी में तो उसमें जो भी पेशाब जाना है तो उसमें जल्दी से जल्दी और कार्य में पहुंचो, अरे काम हो तो छुट्टी मांग लो, परंतु अपनी तरफ से बेईमानी मत करो। देखो कितना आनंद होता है, कितनी शांति होती है, खुद कार्य करने में शांति हो गई। यदा ही नेन्द्रियार्थ न कर्मसु अनुसज्जते, आसक्ति तो हो नहीं। एक मालिक ने कहा कि हमारा काम करो, कहाँ करूंगा, कि तत्परता से काम करोगे, हाँ जो काम कहे वो कर दिया। शेर जी कही बात कहता हूँ, शेजी कही बात, कहता था ऐसा करो दुकान पर बैठा है, कह रेशम का थान है ना ये पेशाब की माली नाली में सीधा सेट कर दो। ये बाबू ये क्यों, तो बस आज पैसा नहीं मिलेगा तुम्हारे, आज पैसा नहीं मिलेगा। वो कहते हाँ कर दिया, कहते इसको आग लगा दो, कच्ची लगा दी। मैं कहूं जैसे करोगे पैसा मिलेगा, अगर कह अगर ना कह दिया तो एक कौड़ी नहीं मिलेगा। ऐसे एक दृष्टांत बताऊंगा आपको, अब सब बातें मैं कैसे कहूं थोड़े समय में। सांदीपनी कृष्ण भगवान के गुरु थे सांदीपनी महाराज, तो सांदीपनी जब पढ़ते थे तो इनकी बुद्धि ज्यादा तेज नहीं थी, अर्थात मंदे भी नहीं थे, मध्यम दर्जे के थे, पढ़ते थे, परंतु गुरु आज्ञा पालन करने में बड़ी तत्परता थी। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम निमिषात्, चौथ साधन नहीं है तो गुरु आज्ञा से विद्या मिलती है, अथवा ज्यादा धन देने से विद्या मिलती है, अथवा मैं आपको शिखा दूं आप मेरे को शिखा विद्या के बदले विद्या मिलती है, चौथा साधन नहीं है तो गुरु आज्ञा पालन करना ही होता है विद्यार्थी, ना तो धन होता है ना कोई विद्या होती है, एक ही बात आज्ञा पालन करते थे। तो वो आज्ञा पालन करते थे तो गुरु जी ने देखा कहां तक आज्ञा पालन करना है। विद्यार्थी गए बाहर घूमने को, शांति पे बैठे, उधर से विद्यार्थी आ रहे, शांति बने हाँ महाराज ये छोरा है मारा गुरु महाराज का घर का था बच्चा, इसको कुएं में डाल दे, चटू जल डाल दिया। अरे कैसे देखो ना छोरा छोरो दौड़े सभी थे भाई, कुआं सेवा था नजीक था, बुझा पड़ा उठा के पैसा लिया या। वो कुछ है मारो मत तुम्हारे विद्यार्थी शादी है मारो मत ना, तो शांति में कहा मैं तो गुरु जी कह दू, तो गुरु के बच्चे को मार पाए कैसा विद्यार्थी है, चुपचाप मार पड़ी सुन लिया। ये सफाई नहीं दी कि गुरु जी ने कहा था, ये नहीं कहा। एक दिन से जो विद्यार्थी आ रहे थे कि शांति भी नहीं कहा महाराज इस छप्पर के आग लगा दे, आग लगा दी। अरे सर देखे तो आग लगा दी, आग बुझाओ बुझाओ सब आए जो आग बुझा दी, लगे ले मार मारो मारो अपने गुरु भाई मारो मारो मत, ऐसी बात है महाराज जो आज्ञा दी वैसी पर कर दिया। अब ठीक है भैया अनुचित उचित विचार जी जे पाल पितु बहन ते भागी सुख सुज सके बस ही हमारा पति है, ये ठीक है कि ठीक अपना विचार नहीं कह दिया वैसे कर दिया अपना, अब ठीक है बेठीक माने कहने वाला जाने हमें क्या मतलब। ऐसे कई काम किए, जब बूढ़े हो गए मरने लगे तो सब विद्यार्थी हो गए, अच्छे से पंडित बन गए, सब काम करते है, उसको बुलाए सब आए, तो किसी को अर्घा दे दिया, किसी को पंचभात दे दिया, किसी को चम्मच दे दिया, किसी को पवित्री दे दी, कोई कीमती होती है पर वो तो बड़े आदर से ली। शांति प्रिय आए तो गुरु जी कहना बेटा तेरे को देने के लिए मेरे पास चीज नहीं है, मैं तेरे को क्या दू, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि त्रिलोकी नाथ तेरा चेला बनेगा, भगवान तेरा चेला बनेगा और देने के लिए तेरा लायक है नहीं, उसे गुरु जी ने बनाया उनको। तो ये आज्ञा अपना काम ठीक तरह से करने से उसकी उन्नति होती है, इसमें संदेह नहीं। कृष्ण भगवान को गुरु बनाओ शांति में, तो उचित अनुचित उचित विचार रखता जी। लक्ष्मण जी तेज हो गए वनवास के सुनकर के, कि मैं जो ये शस्त्र रहता हूँ ये श्रृंगार के लिए नहीं है, अब कर दो आप कोने में बैठाता हूँ कि दीरा जी होते बैठाता हूँ कोने में निकाल करने वाले, दशरथ जी का दशरथ जी को कैद कर दूंगा मैं, और इसका मामा अगर युद्ध जीत आ जाएगा भरत का मामा तो मैं उसको भी देख लूंगा, किसी के मैं दे बैठा हूँ मैं राजगद्दी, कैसे आपको परमाश दे देते हैं, राजा को राजा पिता है, पिता कहाँ है, वो तो स्त्री के वश में है, पिता है वो कोई पिता ना होता उसका, वो तो स्त्री के वश में होकर कह दिया ये नहीं कहने के, ऐसे जो अध्यात्म बड़े जोर से बिगड़े। भगवान ने कह रहे लक्ष्मण राज्य कोई सच्चा हो तो उसके लिए विचार कह रहे ये कोई सच्ची चीज है, मैं तो पिताजी ने कह दिया इस बात बन जाऊंगा, पिता की आज्ञा भंग करने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है, पते पावक है मैं अग्नि में कूद सकता हूँ, समुद्र में कूद सकता हूँ, सीता का त्याग कर सकता हूँ, पर पिता के वस्त्र को टाल दे सकता, उन्हें कह दिया मैं वनवास जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा ही पक्की बात, तो बस मैं भी साथ रहूंगा। लक्ष्मी जी कहा तुम कितनी तत्परता, मैं तो पालन करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, पिता के बदले नहीं टाल सकता, तो आज राम जी की कितनी प्रशंसा है। और उसमें भी महाराज एक बहुत विलक्षण बात बतावे, भरत जी ने मानी नहीं आज्ञा, पिताजी को दिया, पिताजी ने दिया कि राज करो, केकई ने राज मांग लिया, और आए भरत जी तो कौशल्या माँ ने कहा बेटा राजगद्दी पर बैठो, सब लोग बेचारे दुख हो रहे हैं तो राजगद्दी बैठो। मंत्रियों ने कहा कि देखो आप राजगद्दी बैठ जाओ, राम जी के आने पर तुम्हारी मर्जी है जैसे करना, पर अभी तो राज करो आप। किसी बात नहीं मानी, ना पिताजी की मानी, ना केकई की मानी, ना कौशल्या की मानी, ना मंत्रियों की बात मानी, किसी की बात नहीं मानी, परंतु भरत जी का जस राम जी से तेज हुआ कि ये जाय छाया जलद सुखद बह ही बर्बात, तस्मग भयउन राम कह जस भा भरत ही जात। भरत के जाते जैसे मार्ग हुआ, राम जी के लिए नहीं हुआ ऐसा। अग जग मय जग जीव घनेरे, जिन चित ये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद भागी भागी, और भरवंशोगी भरत देश बेटा भवरोगा, ते सब भये परम पद जोगा, और भरत दर्श बेटा भवरोगा। दर्श नहीं, भरत जी ने देखा न देखा, राम जी ने देखा, राम जी ने देखा, उसमें परम पद के भागी बने, परम पद मिता नहीं, और भर के देखना भरत जी ने देखा इंद्र कल्याण हो गया। तो क्या था? त्याग था, त्याग, अपने आराम का त्याग, अपने सुख का त्याग। वो त्याग होता है त्यागो गुणो गुण सता अदिति को मतों में, अपने आराम का त्याग, अपना त्याग, त्याग कर त्याग शांति रहने दो। सब जगह ये होता है, बहनों में सुनो, भाइयों में, जहां कार में जिस रहेगा वो इस तरह से करो, देखो आप तमाशा विलक्षणता हो जाएगी। आज के काम करने में साथी बैरी हो जाएंगे, साथी वे बेईमानी करना चाहते हैं, वे घूस करना लेना चाहते हैं, आप नहीं लाओ तो विरोध करेंगे, आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी, मैं वो तकलीफ तपस्या होगी, पंचाग्नि तपस्या, उससे ऊंची तपस्या होगी। वो न्याय करते हुए ऐसा काम हुआ, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, कुछ वर्षों पहले की बात है, अम्बालाल, अम्बालाल था, गार्ड था गाड़ी का, तो रेलगाड़ी में चला तो गाड़ी ठहरी तो स्टेशन मास्टर मिटते हुए गया, वहां बातें हुई तो बातें बातें भगवान की बात चल पड़ी, भगवान की बात है तो वो स्टेशन मास्टर मानता नहीं, वो कहते मैं गए भगवान की आज्ञा से काम करूं, मैं तो भगवान की आज्ञा करूंगा, तो करोगे तो ठीक, भगवान की आज्ञा कभी होता ही नहीं, तो इसी में गाड़ी मत जाओ आज, तुम भगवान की बात मानते हो तो मत जाओ, अगर नहीं जाऊंगा तो गाड़ी भी चली गई, गाड़ी नहीं गया, आगे देखा गाड़ है ही नहीं, तो उसको नौकरी से खारिज कर दिया, अंग्रेजों राज की बात है, अपने स्वराज से पहले की बात है, खारिज कर दिया, तो उस मुकदमा चला, अंत में उस मालिक ने कहा तुम्हारे को आज खारिज कर देते हैं, कुछ नहीं मिलेगा, ना ईमान मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना कुछ क्या कर देते वो मिलेगा, एक साथ दे दे वो है तो पेंशन दे, वो ये कुछ नहीं मिलेगा। तो बड़े खुश हुए, थैंक यू, बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, बहुत आनंद की बात है, ऐसे घर चले। अफसर असर पड़ा कि अभी थोड़ा दिनों तक होने के कैंसिल हो जाती है इसकी, और त्याग किया, बड़ा राजी हुआ, क्या बात है, उसको बुलाया कि तुम राजी क्यों हुआ, कि मैंने संसार के लिए तो दुख पाते ही है, आज मैं भगवान के लिए दुख पा रहा हूँ, फिर सुबह कौन भगवान है, भगवान के कारण से, भगवान की कृपा से मानता हूँ, इसलिए मैं छोड़ दिया, तो भगवान के लिए दुख मिलता है, ऐसा दुख कहाँ पड़ा है। उसको रख लिया पीछा और दस पैसे पीछे रखी, तो ईमानदारी आदमी होता है, भगवान का विश्वास रखता है, उसे कहीं कमी नहीं आती, सब जगह कहीं रहोगा तो गलत कर रखे उसको, पर राजी हुआ उसको नौकरी छोड़ा तो राजी हुआ भगवान के कारण से, ऐसे ईमानदारी से आपको दुख मिले, कसम कष्ट मिले तो राजी हो जाओ, भाई मनुष्य दुख ही पाते हैं, मन ईमानदारी के कारण दुख पाना पड़े तो राजी हो जाओ, अपना दोष ही नहीं है कोई। इस तरह से आप काम करो, बहनों भी अपनी अपनी जगह ऐसा काम है, भाई लोग भी ऐसे अपनी अपनी जगह काम करें उत्साह से। श्रे श्रे कर्मणि अभिरत संसिद्धि लभते नरा, गीता कहती है अपने अपने काम जब तत्परता से लगा हुआ सम्यक सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है। गीता में ये विलक्षणता है, बहुत विलक्षणता है इसमें, एक कि इसके लिए ये नहीं साधु बनो, वन में जाओ, ये हो जाओ, ये नहीं, जहां हो वहां ठीक काम करो, जो डिबिया होती है वो ठीक ढकन बैठ जाए, ऐसे श्रेष्ठ अपना अपना काम ठीक सांगो पाक अपना काम करो, कल्याण हो जाएगा। मैं तो तीसरे अध्याय टीका लिखा लगा, देवान भाव इतना श्लोक आया तो मालूम है कुछ करना नहीं, भगवान के जप कीर्तन कुछ नहीं, कम काम करता है वो ठीक सुचारू रूप से, न्याय युक्त तत्परता से, ईमानदारी से, लोभ से, क्रोध से, इससे किसी के वश में नहीं होकर के ठीक से करना है, बस ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के लिए कोई नया काम नहीं करना पड़ेगा। वो क्या कह रहे भाई, माता सुमित्रा ने क्या कहा, राग रोष ईर्ष्या मन मोह सपने हुए इनके बस हो, एक बस बताओ बेटा, सिर करना राग द्वेष काम क्रोध मोह इनके बस मत हो ना, राम जी सेवा करना ठीक तरह से, इनके बस में हो जाओ तो सेवा नहीं होगी। रात तो जगते थे, रात भर हो दिन भाई, मेघदाद मरा तो कहते हैं 14 वर्ष 12 वर्ष देखो बनवास, 12 वर्ष नींद ले ले वो मार सकता है, तो नींद ली नहीं, रात को पहरा लगाते दिन भर काम करते। लक्ष्मण जी महाराज, माँ ने कह दिया वही पाग्या पा रही है, माँ ने कहते नहीं राग रोष ईर्ष्या मन मोह यही है ना, बस दाते इनके बस में तो ना, मोह के नींद के आलस के आराम के बस में तो ना, शेर करना तो करते कैसे, से ये लखन सी रघुबर ही जिम्मे अविवेकी पुरुष शरीर नहीं, अज्ञानी पुरुष अविवेकी जैसे शरीर का पालना करता है, इस तरह से सीताराम जी सेवा करते थे। से ये लखन सी रघुबीर ही कैसे कि जिम्मे अविवेकी पुरुष शरीर नहीं, अविवेकी पुरुष की आराधना करता है, कहीं मेरे दुख नहीं हो जाए, कहीं शरीर खराब नहीं जाए, ऐसी सेवा करते हैं। शरीर की परवाह नहीं है, शरीर ठीक रहे बेठीक रहे कोई परवाह नहीं है, अपने को ठीक ड्यूटी ठीक बजानी है, माँ ने कहा है मेरे सेवा करना है। तो लक्ष्मण जी भरत जी की महिमा राम जी से कम नहीं है, क्यों है कि त्यागो गुणो गुण सता दधिको, वह त्याग है, वो त्याग उसका नाम है, ये नहीं, ये तो त्याग का स्वांग है, त्याग ना हो जो ममता है अहंता है भीत में लोभ है उसका त्याग है, तत्परता से काम करना है। तो त्यागो गुणो गुण सता दधिको मतों में यदि विद्या विभूषण यदि विद्वान है तो कहना ही क्या है, और तत्सत्र विद्या विभूषण यदि किम बर्मी में शौर्य ही न तत्र तमोसु तस्मै, जो शूरवीरता बिल में हार नहीं है उसको नमस्कार। तीन बात, विद्या विवाद यदि, और विद्या त्याग है, विद्या है, और अपने काम में शूरवीरता है, और तत्सत्रयम तीनों है, न तो मदोस्ती में घमंड नहीं है, कहते हैं ये विचित्र बात है, नमस्कार किस होकर है, इतनी बात कही भरतरी ने, तो आप ठीक तरह से त्याग हो, लोग कहे कि न कहे, निंदा करे प्रशंसा करे कोई अर्थ नहीं, आप अपने पर ठीक रहो, बड़ी शांति रहेगी, कभी गड़बड़ी नहीं होगी, तो इस बात पे आप वैसे काम करो तत्परता से, और कारीगरी बढ़ाते रहो, हाथ की चतुराई वो आप सत्य सही यहाँ से निकालते धक्का दे करके तो आपकी कारीगरी निकाल देगा क्या, काम करने की चतुराई आप में आ गई, क्या मालिक के हाथ में निकाल दे वो ले लेगा छीन लेगा, तो आपकी बड़ी उन्नति हो गई। तत्परता से काम करो, स्वभाव सुधरा हुआ कहीं जाओ वो सुख पाएगा, अरे स्वभाव बिगड़ा हुआ कहीं जाओ दुख पाएगा वो, अरे स्वभाव को सुधारना अपने हाथ की बात और बिगड़ना अपने हाथ की बात, तो स्वभाव आप सुधारो, आदत अपनी सुधारो, शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, घर में काम करो चाहे खेत में काम करो चाहे प्रेस में काम करो कहीं काम करो, तत्परता से उत्साह से काम करो। ये बात है महाराज, अब समय हो गया, अब इसमें शंका हो तो पूछो, जो मैंने कहा उसे शंका होती की बात, ये तो होना मेरा मुश्किल है, तो पूछो। परमार्थ सिखाती है गीता, परमार्थ के लिए नाम नहीं, व्यवहार में परमार्थ, व्यवहार ठीक हो परमार्थ सिद्ध हो जाएगा, व्यवहार ठीक तरह ईमानदारी करो परमार्थ सिद्ध हो जाएगा, व्यवहार में परमार्थ सिखाती, ऐसी गीता की विलक्षण शिक्षा है, उस गीता प्रेस में आप काम करते हो। सेठ जी जयदयाल जी ने कहा था कि हम क्या करें, भगवान ने हमारे को पैसे दे दिए तो गीता प्रेस का अन्न हमारे को नहीं मिलता, तुम लोग धन्यवाद धन्यवाद के पात्र हो जिससे लोगों को शांति मिलती है, ऐसा साहित्य और चित्र प्रकाशित होता है और उससे पैसे पैदा होते हैं, ऐसे पवित्र आपको अन्न मिलता है, हम नहीं खा सकते क्योंकि हमारे पास पैसे है, गीता प्रेस का पैसा मिलता है और उससे हम भोजन करते हो, कितने बड़े भागी हो, कितने ऐसे हो, शेर जी ने कहा था मेरे को याद है, हम नहीं खा सकते क्योंकि हमारे पैसे है, हमारे पैसे नहीं होते तो हम भी गीता प्रेस खाते, गीता पुरुष का मिलता है शुद्ध, तो अपना अपना काम ठीक करने से सिद्धि हो जाती है। इनमें शंका हो तो पूछो, कोई संदेह हो तो पूछो।